Matayo afamara kutyada. Yesu dugwa yam gu Betelehem ge lakwali gu hapeda Yudaya ge ware katle Herode ge ili mutemi Yudia kare kare dugwa ili lakwali hida gwa somi megimba guti cheeri yeda ila chindo gurawago ya khairi Yerusalemu ge inegi masiri hida tuba kano nake din lakwali mutemi gu Yahudi dan rehan arinti chagus ila chindo gurawago han khain magu haale san panda dosi katle mutemi Herode gya ili akhasgimbaki ya khoslongo rusi arkhila sima hidagongu Yerusalemu inagi kurunkuri hapalo edaden hamar mamada saria dadini dawa Yahudi gigi mastuba Kristu dukale hidai inegu ila kisir tuba dugma yam gu Betelehem ge hidai gu hapeda Yudaya ge ware maana letimisemika gina ili hand kimgimba kituba de Betelehem da hapeda Yuda ge wara igiti choko iba choko use la angu yam gu denige gu hapeda Yuda maana da kadoga mahi cha igiadi misai gumade emahida ko igu Israeli. Teesi, Herode gya ili akhasgimba ke, inagigi ete di harisiri, hida hakira guaso mimegi imba guticha'eri. Mama inara adakado ina, katailo uticha'u gya ili cha'i. Da hees, gigi abi Betelehemu ge, gika ituba. Ta amidalada biduka ide harmaguma, gimba gunake. Go ili thaide, sinara khaide gimba ke, anase lime maguha ale sakai. Kari kakari, gya ili itati sir mutemi, ida hakegi wa udir. Yudia, ticha uke gya anir ila chindo gura wage, gigya dipanda do inai. Gito saka didaka irawa guda katirai, da ili wane nau. Ate gya ili anir ticha uke, giha alumi dira rikhila. Ine gya ili guniruwa aigumarakesi, ya anir na kethima ha yodos Maria. Gikebe imdir ha gigu pumisir saga inko in. Daka na kesi. Dahe es, gigwe dinir churukera ko in. Sugi ha disir sahabu, ubani, ha mane mane. Ilite mugia ilakai ine ite tage tuba. Hanti kiyei, daka mutemi Herodege. Tesakai, giki iriam ko ine hara amowak. Arikakari, hida hake guaso mimegi imba guti cheeri gya ili wa udir. Malaika gutata ili tlemu ya ili che Yosefu tletage. Sugugika ituba. Tlai, oina utlima ha yodos. Lakida hapeda misirige. Ibida taisi, katlika anakatlo, suguma ili kawe. Sagi imba mtemi Herode, gutla idabidu na kema gugasi. Tesakai, Yosefu gitlai, gi oina uthima haa iodos. Gi wa udiri hari amasi ya demisirige. Inai, gi ibidiri teisi gua arada mutemi Herode na katlo. Gi imbake, ya tesakai hicha idama higas. Gi imbadakai hatata ilitlemu, hara amodat etimisa ituba. Nankoi, hagua eted, inayagi wa udimisirigo. Katle Herode gya ili baratla ituba. Hida hake guaso mimegi imba guti cheeri gunti chorir. Ya atla haa ya rikhila. Inagi lafahi sirikari dos. Ya mgu Betelehemu ge. Hatongo gugongu ila chia. Machu udunka iri ya aigong. Guhawate gukome koraracha daha haa. Gubirako siware. Inayate saka ilak. Ila huku usadaka atlikira. Ticha ugea ili chai. Gya ilima idaka hida guaso mime, gimba guti cheeri. Daga na ilibu udi gimbaki. Daka ihara amodat letimise Yeremia tuba. Afodaga akasiyade ya mgura amagi. Aimuha aga idi mogu didiru. Raheli teito saa adasa ya aikos. Ya imbi diba daga matla atlakas. Sa gimba, gonko inahinka kair. Kari kakari, Herode gya ili hami, Malaika gutata ili itlemu, ya ili cha Yosefu tletage ya demisirge. Malaika ke, sugugika aituba, tlai, oina uthima haa iodos, kia hapeda Israelige. Maana, hakiragwatla ega sarana ke, hinka kair. Tesakai, Yosefu gitlai, gi oina uthima haa iodos, giki hapeda Israelige. Tesakai se, Yosefu gya ili ahastuba, arikelayo, yata wali mhapeda Yudaya, dakada Herode tatagos, yata amudi hadaka wayade. Inadugi ilaka itletage ha malaika, giwa udibarada hapeda Galilayage. In, yadegi ibinakai, tongoda ete didine Nasareti. Tesakai, leturukiro dugwa higas dakai har amodat leti mise tuba, dugumati ete di Nasareti mo.